Açık Radyo. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 11. Açık Radyo Günleri. Merhabalar, ben Sezen Aksu. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bildiğiniz gibi Açık Radyo tamamen bireysel ve sivil bir inisiyatifle yıllardır bizim adımızı hayatı savunuyor. Sivil inisiyatifin kitle üzerindeki dönüştürücü gücünü daha çok yakın bir tarihte sadece ülkemize değil dünyada emsali bulunmayan bir tabloyla gördük. Var gücüyle direnen, barışçıl üslubuyla dur diyen ve kendiliğinden muazzam bir ahenge bürünen yepyeni bir koronun sesini duymak hepimizin umudunu tazeledi. Bununla beraber artık çözüm için harekete geçme zamanı geldi geçiyor. Yine bireysel girişimlerle, yine aynı sorumlulukla, aynı sağduyuyla. Tıpkı Açık Radyo'nun yıllardır yaptığı gibi. Açık Radyo bu yıl 11.sine gerçekleştirdiği etkinliklerle hepimizi yaşam kaynaklarımızı korumaya çağırıyor. Yıllardır tek gelir kaynakları olan dinleyicilerinin sponsorluklarıyla sürdürdükleri bu dönülmez ideallerinde onlara sponsorluklarımıza destek olalım. Daha fazla bilgi almak için 0212 343 4141 numaralı telefonu arayınız ya da www.acikradyo.com internet adresini ziyaret ediniz lütfen. Her birinizi sevgiyle kucaklarım. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 11. Açık Radyo Günleri. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Ali Bey, merhaba. Can merhaba. Şimdilik Açık Gazete ekibiyle berabersiniz ama birazdan zaten Eraslan da bize katılacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü bu Açık Gazete'yi erken bitirdik. Şimdi Açık Radyo'nun Dinleyici Destek Projesi özel yayınına geçtik. Böyle kimlikler arası geçişler oluyor. Ve 11.sini. Nasıl, bu üçüncü gün galiba değil mi? Evet, üçüncü gün. İlk iki gün oldukça yoğun bir ilgiye mazhar olduk diyebilirim. Yani destekçiler, dinleyiciler bizi yalnız bırakmadı. Birinci gün 270 destekçimiz oldu. Birinci günün total hesabı olarak ve bunlardan yaklaşık yarısı 130 küsuru yeniydi. En sevindiğimiz noktalardan biri o. Dün de 200'ün üzerinde 202 yanılmıyorsam kişi destek oldu ve bunların tam yarısı 100'ü yeni Açık Radyo'yla ilk defa bu böyle bir destek ilişkisine giren insanlardı. Bu çalınan telefonlar da stüdyoda da çalıyor. Telefonlar ve destek telefonları oluyor. Harika, çok güzel. Böyle devam etmesi dileğiyle diyelim. Çünkü her zamankinden daha fazla Açık Radyo ve benzer yayın yapan kuruluşlara ihtiyacımız olduğu bir döneme girmiş bulunuyoruz. İçindeyiz. Son dönemde yaşadıklarımız iktidar uygulamaları, karşılaştıklarımız gerçek medyanın ihtiyacını daha fazla öne çıkarıyor. Dolayısıyla yani Türkiye'nin uzun yıllardır içinde bulunduğu medya sorunsalı çerçevesi içerisinde baktığımızda Açık Radyo'nun önemi anlaşılır bir durumdadır. Bu bağlamda bütün destekçilerin aslında Açık Radyo yaptıkları destekler sivil hareketin gelişmesine, demokrasinin gelişmesine, hukuksuzluğa karşı bir destektir. Bu bağlamda yani destek olanlar aslında bütünüyle demokrasiye destek oluyorlar. Bu tür yayınların da katkıda bulunan, tüm inisiyatiflere katkıda bulunanlar, demokrasinin gelişmesine katkıda bulunanlar, bugün de her şeyden fazla ihtiyacımız olan, su kadar ihtiyacımız olan demokrasidir. Özellikle son yıllarda, son dönemde yaşadıklarımız. Bu çerçeve içerisinde Açık Radyo ve benzeri bağımsız, gerçek haberin, programın, yayının peşinde koşan medyaları her zamankinden daha aç olduğumuz bir ortamdayız. Evet, yani siz duyma fırsatı buldunuz mu bilmiyorum ama siz yayına girmeden önce Sezen Aksu'nun bizim için vermiş olduğu bir kayıt vardı. Gönder bunu, her gün birkaç kez döndürüyoruz radyoda, çok etkili bir şey söylüyor. Sizin söylediklerinizi de özlü, özet bir şekilde söylemiş. Yani Açık Radyo tamamen bireysel ve sivil bir inisiyatifle yıllardır bizim adımıza hayatı savunuyor. Sivil inisiyatifin kitle üzerindeki dönüştürücü gücünü daha çok yakın bir tarihte sadece ülkemizde değil dünyada emsali olmayan bir tabloyla gördük diyor, uzun geçen yazı kastederek. Evet. Var gücüyle direnen, barışçıl üslubuyla dur diyen ve kendiliğinden muazzam bir ahenge bürünen yepyeni bir koronun sesini duymak hepimizin umudunu tazeledi dedikten sonra çok bence önemli de bir noktaya işaret ediyor bu mesajında. Bununla beraber artık çözüm için harekete geçme zamanı geldi geçiyor. Yine bireysel girişimlerle, yine aynı sorumlulukla, aynı sağduyuyla diyor. Ve tıpkı Açık Radyo'nun yıllardır yaptığı gibi demiş, bize de iltifat ediyor. Açık Radyo'nun bu yıl 11.sini gerçekleştirdiği etkinliklerle hepimizi, yaşam kaynaklarımızı korumaya çağırıyor Açık Radyo diyor. Böyle bir mesaj da vermişti. Sezen Aksu'ya teşekkür ederiz. Gerçekten net bir mesaj vermiş. Ve yani haftalardır içinde yaşadığımız olaylar, yorumlamaya çalıştığımız, aksettirmeye çalıştığımız, izlemeye çalıştığımız Türkiye penceresi çok karanlık bir pencere. Otoriterleşen, faşist uygulamalara dönük, hukuksuzluğun zirve yaptığı bir dönemi yaşıyoruz ve yolsuzluklara eli kana bulanmış bir iktidarla karşı karşıyayız. Kan ve yolsuzluğun kol gezdiği bir ortamda en önemli ihtiyaç kitlelerin sesini duyurması ve demokrasinin sesini duyurmasıdır. Ve bu hukuksuzluklara ve otoriterliğe ve faşist uygulamalara karşı, yaratılan mağduriyetlere karşı dik durabilmektir ve bunun sesini ulaştırabilmektir. Maalesef gerçek medya, bugün Türkiye'de biz geçmişte statikonun medyasını eleştirirdik. Şimdi bir iktidarın yandaş medya diye adlandırılan AK Parti medyası ile karşı karşıyayız. Evet. Bunların hepsinin otoriter tavırlarına karşı bir direniş gösteren bir sestir Açık Radyo. Yıllardır biz mağdurların yanında olmaya çalıştık. En azından işte 12 yıla yakın bir süredir ben radyoyla programcı ilişkisi içindeyiz Açık Gazete içerisinde. Ve genel olarak bütün bu politikaları izlediğimizde mağdurların yanında yer alan, mağduriyet ortamlarını ele alan ve tümüyle tarihi boyunca Türkiye içerisinde mağdur kalan kişi, kurum ve alanları ve demokrasiyi savunan bir çizgiyi izlemiştir. Bugün her şeyden fazla yaşanılan Türkiye'nin gerilimi içerisinde her şeyden fazla bu tür seslere ihtiyaç vardır. Biz merkez medyalarıyla, Setko'nun medyalarıyla da mücadele ettik. Yani kendi hayatım içerisinden baktığımda 80'lerin ortasından beri medya nasıl bir medya sorusu üzerinden içinde bulunduğum kitle örgütlerinde, kendi yayın hayatım içerisinde, gazetecilik faaliyetlerim içerisinde hep bunların mücadelesi içerisinde olduk. Bugün AK Parti medyası var, cemaat medyası var. Şu anda mağdurluğu onlar oynuyor, onlar mağdur durumdalar. Sonuçta gerçek demokrasinin sesi olan medyalar belki ana akım içerisinde ufak adacıklar bulabiliyorlar, köşeler çerçevesi içerisinde. Ama Açık Radyo demokrasinin ve gezegenin, mağdur gezegenin sesi. Dolayısıyla bütün mağdurların hukuksuzlukların karşısında ve demokrasinin kalitesinin, ileri demokrasinin, en geniş demokrasinin mücadelesi, gezegenin içinde yaşadığı, örselendiği, ortadan kaldırıldığı, iklim sorunsalıyla karşı karşıya kaldığı gezegenin tüm sorunuyla ilgilenen bir gökkuşağı adeta. Bu gökkuşağının içerisindeki bütün meselelerle ilgileniyor. Onun için ben öncelikle yani birbirimizi programcı yönetmen ilişkisinin dışında ben de yıllardır bağımsız medya mücadelesi içerisinde oldum. Hala da devam ediyorum. Ben de 29. yılında bir dergiyim. Bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. O yüzden destekçilerimizin aslında demokrasiyi desteklediklerini, bağımsız medyayı desteklediklerinin bilincinde bu işini yaptıkları muhakkak. Çünkü Açık Radyo dinleyicileri son derece bilinçli bir grup, her alanında son derece etkin ve iç içe geçmiş bir yapı var. Dolayısıyla nice uzun yıllar ama daha ileri, daha berrak bir Türkiye için biz demokrasi için temelde vardır, varız. Onun için bu kulvarızdaki mücadele bu zor günler bekliyor bir taraftan ama yani bu zor günlerde Açık Radyo ve benzeri medyaların önemi daha çok ortaya çıkıyor. İyi ki varsınız. Evet. Ali Bey, ben çok de tam teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ben de bu konuyla alakalı bir şey söyleyecektim. Özellikle geçtiğimiz sene ve içinde bulunduğumuz sene içerisinde ben medyanın durumunu, ana akım medyanın durumunu biraz uyuşturucu bağımlılığına benzetiyorum. Yani bu sabah işe giderken okuduğumuz gazetelerin, akşam yemek yerken izlediğimiz televizyon kanallarının bu emirlere, isteklere, havuzlara, kredilere nasıl bağlı olduğunu hep gördük ve birbirimize sinirli bir şekilde de anlatabilme fırsatı bulabildik. Bu iş adamlarının tabiri caizse kitlenen medyanın, yani kitle, bana kitlediler, şuna kitlediler şeklinde argümanlarla çıkan bu medyanın bana 2 milyon dolar yolla Süleymanlarla, ah ne kadar kullanışlı aptallaşmışız gibi argümanlarla örtülmeye çalışıldığını ve çalışılmaya devam ettiğini halen görüyoruz galiba. Yani ortada bir çukuru var ve o çukurun içinde ne olduğunu da hepimiz biliyoruz, çok fazla dile getirmesek de. Ama ortada bir başka havuz daha var. Yani bu havuz aslında birçok alanda var. Açık Radyo bunların bir tanesinin, bu örneklerden sadece bir tanesi. Dinleyicinin programcı olabildiği, programcının da havuzun nasıl dolduğunu çekinmeden programın başında anons ederek hatırlattığı bir havuz galiba bu Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi. 11 yıldır galiba hep beraber yüzülen bir havuz olarak da nitelendirebiliriz. Bilmiyorum siz de aynı benle mi fikirsiniz? Yıllar önce yani Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin yöneticiliğini, daha sonra başkanlığını falan yaptığım dönemlerde biz medya üzerine çok çalışmalar yapmıştık. Daha sonra da devam etti bu çalışmalar. Hatta sevgili Ömer Madre ile de öyle bir panelde de kesişmiştik. Evet. Yıllar önce. Ondan sonra ben zaten programlara falan başladım sanıyorum. Şimdi bu medya, daha önceki ismiyle basının hali, yani Cumhuriyet döneminde hallerini biliriz. Tek Parti dönemi, Demokrat Parti dönemi, daha sonraki dönemler, ama 1980 ve 90'lı yıllarda, yani 2000'lere geldiğinde merkez siyaset, merkez medyanın iç içeliğindeki yozlaşma ve yolsuzlukla battı. Yani 2001-2002'ye geldiğinizde o krizle birlikte bu yolsuzluk üçgeninde medya, finans ve iktidar teşkilleri vardı. Benzer bir şey yaşanıyor. Yani daha geniş, daha kaba, daha hoyrat bir şekilde medya, siyasi iktidar, iş dünyası ilişkileri yaşanıyor. Ama son derece haklısın. Yani bir taraftan başka bir havuz doluyor ve çeşitleniyor ve güçleniyor. Ve bu gerçek temelde bana 2 milyon gönder kamu kaynaklarını çarçur eden zihniyetin ötesinde bizzat temelde bizzat kişiler üzerinden, bireyler üzerinden, demokrasiye sahip çıkanlar üzerinden bir destekle yürüyor. Dolayısıyla bunun siyasal yansımaları güçlenecektir. Bu dünyada da görülüyor. O yüzden Açık Radyo'nun da içinde yer aldığı ve örnek teşkil ettiği pek çok alanda havuz genişliyor. Pek çok medya siteleri mücadelelerini sürdürüyorlar. Her türlü baskı internet yasalarına. Önümüzdeki dönemde daha da güç olacak bu. Ama bu ses kesmek öyle kolay bir şey değil. Ondan sonra dolayısıyla yani hem hırsızlığa hem katliama bulaşmış iktidar sahiplerinin korkusu da buradan. Yani sonuçta yolsuzlukların, yani bizim metafora yoğurtçu ile dönersek, yani iktidarın başındaki kişi bir yandan Kürt meselesinin çözümünü bir taraftan da Ergenekon ve katilleri omuzunun iki tarafına almıştı. Nitekim son duyduğuma göre KCK muhatap almaktan çıkartmış. İkisini birlikte taşıyamaz demiştik en son şeyde. KCK konseyi başbakanın bu görüşmelerde muhatap alınamayacağını dair bir açıklama yapmış, bilmiyorum. Evet, haberimiz var. Evet. Ama vermemiştik. Bu sayede Açık Gazete'de en azından biraz değinmiş olduk. Değinmiş olduk, katkıda bulunmuş olduk. Evet, çok tekrar şeye dönersek çok önemli tabii. Yani Sezen Aksu bir yandan işte dönüştürücü bir gücü, sivil inisiyatifin, kitle hareketlerinin önemini belirtirken, ama çözüm içinde mutlaka harekete geçme zamanı olduğunu, gelip geçtiğini ve bunun büyük bir sorumluluk ve sağduyu gerektirdiğini de söylüyor. Yani sizin de söylediğiniz gibi İşte mağdurların yanında durmak her zaman, zalimlerin ya da yoksulu zengine karşı, güçsüzü güçlüye karşı, silahsızı da silahlıya karşı savunmak dediği şey George Monbiot'un. Ve aynı zamanda da biyosferi, canlılar alemini savunmak, yani diğer canlıları yaşama araçlarından mahrum bırakmamak için. Çünkü gelen, daha bugün okuduğumuz yeni bir rapor gerçekten tüyler ürpertici. İnsan ne diyeceğini bilemiyor. Birkaç on yıl içinde modern medeniyet tamamen çökebilir. Sınıf adaletsizlikleri, ekonomik adaletsizlikler bir yanda, bir de ekolojinin kaldıramaması, gerilimin ekolojik gerginlikten dolayı diye çok NASA'nın hazırladığı büyük bir rapor var. Yani dolayısıyla artık tamamen mevcut genç kuşağı, şu anda yaşamakta olan insanları koruyabilmek ve onları demokratik, güzel bir dünyaya yaratabilmek için elimizde dar, gittikçe kapanan bir pencere var. Onu savunuyoruz. Dinleyici ve destekçilerin de, belki onlara, Sezen Aksu'nun da söylediği, George Monbiot'un da söylediği, hatta Howard Zinn'in de, tarihçi, unutulmaz bir sözü var. Bu beyanı hatırlatalım onu tekrar. Yani hukukun ötesine geçen bir protesto, demokrasiden ayrılmak, evet, anlamına gelmez bu. Aksine demokrasi için kesinlikle elzemdir diyor ki, bu insanlar da bunu yapıyorlar sokaklarda da zaten. Evet. Başbakanın ve muktedirlerin görmek istemediği şey de bu gibi geliyor bize. Evet, ama bizim elimizde de gönüllülük ve paylaşım gibi iki ana unsur var. Evet, bütün bunlara ortak karşılık, değerler var yani. Evet, yani Bu değerler toplamı burada vücut buluyor. Yani bu radyoda bütün programlarına yansıyor bu. Dolayısıyla Açık Radyo önümüzdeki sert dönemde pozisyonunu sürdürecek. Programcılar olarak bu destek olan tüm kişi ve kuruluşlar bu desteklerini sürdürmeleri ne işaret, tekrar işaret, demokrasiyi katkıda bulunmaktır. Böyle bir eşitliği var, böyle bir ilişkisi var. Dolayısıyla çok zor günler yaşıyoruz. Bardağın dolu kısmı tamamen boşaldı. Gerçekten Türkiye demokrasisi, yönetim biçimi, kişi hak ve özgürlükleri, katillerin serbest bırakıldığı, derin devlet çözümlemelerinin tamamen ortadan kalktığı ve yeni baskı rejiminin uygulandığı bir dönem içerisinde bu dinleyici destek programını yapıyor. Bu anlamda da son derece önemli. Yani kayıp bir döneme gidiyoruz. Dolayısıyla bu demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve kişi hak ve özgürlüklerinin kaybedildiği, kazanımların yitirildiği gibi bir dönem yaşanıyor. Ama bu böyle kolay bir şey değil. Bunun bunun karşısında önemli bir demokrasi mücadelesi geleneği olan Türkiye'de çeşitli kesimlerde birleşik bir demokrasi kütlesi hakim ve vardır. Bu da kendisini her alanda gösteriyor. Açık Radyo'da bu kütlenin önemli bir unsuru ve sesidir. Yani bu anlamda önümüzdeki 1-1,5 yıllık dönem Türkiye'de yaşayacaklarımız, yorumlayacaklarımız, üstünde duracaklarımız, üzerine gideceklerimiz açısından son derece gergin bir ortamda Açık Radyo programcıları olarak, destekçiler olarak gerçekten dikkatli, titiz ve tetikte olmamız gereken bir döneme girdiğimizi belirtmek istiyorum. Ali Bey, çok teşekkürler. Bu dinleyici destek projesi özel yayını içinde konuklarımızla, dostlarımızla sohbet ederken onlardan da şarkı istiyoruz. Bize getirdikleri diye çok ilginç, dünyanın dört bir tarafından gelen müziklere de tanık olduk bu iki gün içinde bile. Şimdi sizin de isteğiniz Sezen Aksu'dan Kaybolan Yıllar, onu çalacağız. Ya ben böyle kaybettiğim, mesela 12 Eylül darbe sonrası zor yıllarda hep de Sezen Aksu'nun 70'li yıllardaydı sanıyorum bu parçası. Evet. O bizim lise ve üniversite gençliğimize denk gelen 70'lerin ikinci yarısı ve 80 başları. Kayıp yıllarda Kaybolan Yıllar şarkısını dinlemek istiyorum ve ona da bu şekilde bir selam göndermek istiyorum. Sağ olsun. Çok teşekkür ederiz. Biz de buradan telefonumuzu söylüyoruz. Destek beklediğimizi söylüyoruz. Çok teşekkürler Ali Bey. 0212 koduyla 343 41 41 arayın. Dönüşü yok, beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı. Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. Şimdi artık kelimeler yetersiz, anlamı yok. Getirmişiz anılarla beraber, faydası yok. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa. Gerçeği görmeliyiz dostum, başka çaresi yok. Şimdi bana kaybolan yıllar mı verseler, şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler, tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. Şimdi bana kaybolan yıllar mı verseler, şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler, tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. Anlamı yok, yitirmişiz anılarla beraber, faydası yok. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa. Gerçeği görmeliyiz dostum, başka çaresi yok. Şimdi bana kaybolan yıllar mı verseler, şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler, tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. Şimdi bana kaybolan yıllar mı verseler, şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler, tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. Şimdi bana kaybolan yıllar mı verseler, şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler, tek bir söz bile dilemeye hakkım yok. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 11. Açık Radyo Günleri.